Book 2 29 29 في المطعم 1 På restaurant 1 هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ dette bordet ledig؟ من فضلك قائمة الطعام. Kan jeg få se på menyen? ماذا تنصح؟ Hva kan du anbefale? من فضلك واحد بيرة. Jeg vil gjerne ha en øl. من فضلك واحد مي معدنية. Jeg vil gjerne ha mineralvann. من فضلك واحد عصير برتقال. Jeg vil gjerne ha en appelsinjus. من فضلك واحد قهوة. Jeg vil gjerne ha en kaffe. من فضلك واحد قهوة مع حليب. Jeg vil gjerne ha en kaffe med melk. مع سكر من فضلك. Med sukker, takk. من فضلك واحد شاي. Jeg vil gjerne ha en te. من فضلك واحد شاي مع ليمون. Jeg vil gjerne ha en te med sitron. من فضلك واحد شاي مع حليب. Jeg vil gjerne ha en te med melk. هل عندكم سجائر؟ Har du sigaretter? هل عندكم منفضة سجائر؟ Har du askebeger? هل عندكم شعلة نار؟ Har du fyr? ينقصني شوكة. Jeg mangler en gaffel. ينقصني سكين. Jeg mangler en kniv. ينقصني ملعقة. Jeg mangler en skje.